اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کی 125ویں آیت ہے جی. یہ بڑا غلط مطلب جو ٹریڈیشنل ٹرانسلیشن میں اس کا لیتے ہیں جی، تو وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحت الانہار کل ما رزقوا منہا من ثمر تر رزقہ من ثمر تے رزقہ کالو حاض الزی رزقنا من قبل و اوتو بہی متشابہا و لہم فیہا ازواجم متحرہ و ہم فیہا خالدون. یہ جی وہ ہے کیا کہتے ہیں آیت ہے، تو اس پہ ہم جائیں گے. اس کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا پہلے میں آپ کو ترجمہ کر دوں جی. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. ٹھیک ہے، یہ اب جو ٹکراؤ ہو رہا ہے قرآن بتا رہا ہے، اس جماعت کے لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. جو یہ جو قوانین خداوندی اور زندگی کی بلند اقدار کی صداقتوں پر یقین رکھتی ہے یہ جماعت، اور اللہ کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہتی ہے. تو اے رسول، آپ انہیں خوشخبری دے دیں. وہ بشر الذین کہ ان کے لیے ایک معاشرہ تشکیل ہو جائے گا. ہاں ان لہم جنات، جس کی شادابیاں سدا بہار اور جس کی آسائشیں زوال ناشنا ہوں. یہ تات الانہار کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہریں بہ رہے ہیں، یہ محاورہ ہے. تو اس محاورے کا مطلب کیا ہوگا؟ شادابیاں سدا بہار اور آسائشیں زوال ناشنا ہوں گی. یہ روزی کو منہا من سمر سمر تر رزقہ من سمرت رزقہ. ٹھیک ہے جی، اس زندگی میں بھی خزاں نادیدہ بہاریں اور بعد کی زندگی میں حیات جاویدی ہے. انہار خوشگواریوں اور سرفرازیوں کی یہ وعدے اور یقین دہانیاں جماعت کے ساتھ مخصوص اس حد تک محدود نہیں. جس جماعت نے بھی ایسی روش اختیار کی، قرآن کہتا ہے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس معاشرے میں ان کے ساتھ اور لوگ بھی ان کے رفیق ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ ہے کل ما رزقوا منہا من ثمرت رزقا قالوا ھذا الذی. یہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اعمال کے نتائج ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، البتہ ان کے پیکر زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، اس معاشرے میں ان کے ساتھ اور لوگ بھی ملتے جائیں گے، رفیق بنتے جائیں گے، یہ بھی انہی جیسی پاکیزہ سیرتوں کے حامل ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں ازواج المطہرہ، ازواج المطہرہ سے مراد ایسے رفیق جو بالکل کلین پولوشن نہیں ہوگی ان کے ذہن میں، صاف ستھرے ذہن والے. ٹھیک ہے، ڈسپٹنیس نہیں ہوگی ان میں. ٹھیک ہے، یہ معاشرہ جو ہے قوانین خداوندی کی بنیاد پر استوار رہے گا اور اپنے پھل اس طرح دیتا جائے گا اور اس پہ فساد اور تغیر واقع نہیں ہوگا. تو یہ قرآن بتا رہا ہے، چونکہ یہ آیت متقاضی تھی اپنا اس کی، تو اس لیے اس پہ قرآن کی روشنی میں جو ہے تو غور ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ قرآن اس آیت پہ بتا رہا ہے نا کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق سامان نشو نما میں تغیرات ہوں گے، یہ بتا رہا ہے. جنت اور جہنم کا جو دار و مدار ہے وہ انسانوں کے اس نظام سے وابستہ ہے جو خود قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جنت اور جہنم کی یاد رکھی، ابتدا یہی ہوتی ہے. یہ وہ جہنم ہے جو غلط نظام زندگی کا نتیجہ ہے، جس کے فالوورس اور اس کے جو لیڈرز ہیں سب اس میں شامل ہوتے ہیں. ہاں، اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں اس نظام سے، وہ جہنم ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. دیکھ کافرین اور جہنم، قرآن کیسے اس کے مقابلے میں عامل الصالحات لیا ہے. ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں تو کفار کا ذکر تھا. ٹھیک ہے، یہ ہے آمنو. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس نظام کی، اس قرآن کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ، وہ عامل الصالحات ہے اور اس کے مطابق اعمال صالح سے، ٹھیک ہے، یہ نظام قائم کریں گے. انا لہم جناتن، ٹھیک ہے، یا جنت جو ہے نا وہ تو قرآن نے جگہ جگہ اس کو اور بتا دیا ہے، اور قصہ آدم میں بھی بتایا ہے کہ جنت ہے کیا. وہ کلا منہا رغدن ایسو شیت و با 2:35، جہاں سے جس کا جی چاہے بھوک لگے سیر ہو کر کھائے، رزق فراوانی ہے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اسی جنت کے مقام پر دوسری جگہ، ان لکا لا تجوع فیہا ولا تارا وانک لا تزبو فیہا ولا تدھا، یہ 20ویں سورہ کی دو آیتیں ہیں، 118 اور 119۔ اس جو جنتی زندگی ہے اس میں نہ بھوک کا خوف ہوگا، نہ پیاس، نہ لباس کی محتاجی، نہ موسم گرمی اور سردی ستائے گی۔ یہ جو بنیادی ضروریات ہے، دیکھیں کیسے قرآن نے اس کو جو ہے تو تھوڑی چند لفظوں میں بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہے جو ہے نا قرآن، اس کے بعد ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ہے وہ جنت کی زندگی جو قرآن بتاتا ہے، جو بھی اس پہ چلے گا۔ فیما یاتی انکم منی ہدن فمن ہو تب یا ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ 2:38 آیت ہے۔ یہ چیز اب جنتی معاشرے کے میں زوج کا جو ہے نا قرآنی مفہوم، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ جنت بتا اگر چاہتا ہے نا کوئی تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کیسے جو ہے تو جنت ملتی ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یہ 89:2 آیاتیں ہیں 89 سورہ کی، 29 اور 30 جی، یعنی اس قسم کے رفیقوں کے ساتھ ملو، کیا کونو ما صادقین، یہاں فرد کو جنت نہیں ملتی، یہ فریب نفس ہے روحانیت کا، جو ایک فرد اپنی روحانیت کے ارتقاء میں سمجھتا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئی، سراسر غلط ہے، یہ تو انسانوں نے مل کر تعمیر کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، فِي عِبَادِي آیا ہے یہاں جی، جی فِي عِبَادِي، دیکھیں جی یہ اس کی عبد کی جمع ہے نا، یہ بات دیکھو، یہ ہوں گے جو شامل ہوگی۔ شرائط کہیں لَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ کو تو پتہ ابھی تک کہ ایسے رفیق جن کے ساتھ ملے بغیر اس کی اپنی تکمیل نہ ہو، کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، اس کو زوج کہتے ہیں، اس کی جمع ازواج ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی گاڑی کے دو پہیوں میں سے ہر پہیہ دوسرے کا زوج ہوتا ہے، اس لیے تو کہا کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، تاکہ ایک دوسرے کی انڈیویجولی، ایک فرد کی تو ذات کی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہو سکتی انڈیویجول لیول پہ، ڈیولپمنٹ جنگل کے غاروں میں چلے جائیں نا تو وہاں تو نہ عذاب ہے نہ ثواب، نہ نیکی نہ برائی، ٹھیک ہے، سوال تو وہاں پیدا ہوتا ہے، ہاں، اور تکمیل اس طرح سے ہوتی ہے کمیوں کی کہ وہ ازواج ہوں گے، اس قسم کا ساتھی کہ ایک دوسرے سے مل کر ان کی نشو نما ہوں، اس لیے کہا کہ ساتھی تو ایک کسی کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو یہ جو ہے ازواج المطہرہ، ٹھیک ہے، وہ ابدی بتائے جن کے ساتھ ملنے سے جنت بنتی ہے، چونکہ چھوٹے پیمانے سے اس کی ابتدا گھر کی زندگی سے ہوتی ہے، اس اعتبار سے جو دو فرد اس گھر کے اندر ہوتے ہیں ابتدا کرتے ہیں، مرکزہ بنتے ہیں، فرسٹ کرسٹل بنتے ہیں آپ کے معاشرے کا، اس کے لیے بھی شرط قرار دے دی قرآن نے، دیکھ رہے ہیں کہ وہ ازواج جو ہوں متحر ہونے چاہیے، اگر یہ نہیں ہے تو اسے کہا ہے الخبیس للخبیسین والخبیسون للخبیس، 24:26، ٹھیک ہے، یعنی خبیصات خبیصوں کے لیے اور طبیعات جو ہے طیبوں کے لیے، طیبات جو ہیں طیبوں کے لیے، ازواج متحرہ، یہ ہوگی وہ جماعت، اس میں رفقا سارے متحرین ہوں گے، وہ بات جن کے اندر داخل ہونے سے یہ جنت، اس کی یہ تشکیل ہوگی، تجری من تحت الانہار، ٹھیک ہے، اب اس کا تو پتہ ہی وہ ہے، اب اس کا لفظی ترجمہ آپ کیسے کریں گے، ہاں، یعنی اس میں نہ افسردگی کی نہ پشمردگی کا، یہ محاورہ ہے عربوں کے یہاں، تجری من تحت الانہار، سرسبز و شاداب رہنے والے جتنے باغات ہیں، جتنی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی شاداب اور سیراب، ٹھیک ہے، ان میں تو پانی وہ تو سینٹرل پوزیشن ہے وہاں کی، ٹھیک ہے، اور پانی کے تصور کے بغیر تو شادابی شگفتگی سیرابی ہو نہیں سکتی ہے، ہاں، اس لیے یہ جو عربی زبان میں محاورہ ہے نہار کا، ہمارے یہاں تو نہر بڑی کینال کو کہتے ہیں نا جی، جس میں پانی بہ رہا ہو، اس کو عرب اپنے ہاں نہر بولتے تھے، اور ویسے عربوں کو سیراؤں کے اندر وہ ذرا سی تھوڑی سی وہ بیر بھی ہوتی تھی اس کو، دریا کو بھی وہ بیر کہتے ہیں، تو انہار ہوتا ہے پانی کی، وہ نالیاں جو باغوں کے اندر پھرتی رہتی ہیں، قرآن نے ہر جگہ یہی استعمال کیا. یعنی یہ محاورہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے. دوسرے مقام پر یہ دیکھا، تجری من تحت الانہار اکلوہا دائم و ذلوہا، 13:35. دیکھ رہے ہیں یہاں تشریح ہو گئی اس کی، یعنی جن کے پھلوں اور جن کے سایوں میں ہمیشگی پائی جائے گی. ٹھیک ہے جی، اکلوہا دائم و ذلوہا. اقبال نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا اس کو جی، یہ نغمہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یہ باہر کے موسم سے متاثر نہیں ہوتا ہے، یہ ہے اکلوہا دائم و ذلوہا کا ترجمہ جو اقبال نے کیا ہے. توتی اکلوہا کل ہین بزن ربیہ، 14:25. اللہ کے قانون کے مطابق ہر موسم میں پھل دیتا چلا جاتا ہے. ہاں، اس کے معنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ لگا دیا اس کے بعد پھر یہ پھل دیتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نظام قائم کرنے کے بعد اس کو دیکھنا بھی ہے، لک آفٹر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نہیں، تاکہ اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو رہی ہو. اس لیے تو آخر میں بتایا تھا، وان کیا تھا مومنوں کو جو سورہ ہیں موازتین. ٹھیک ہے، کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. یہ وارننگ دی تھی ان کو. ٹھیک ہے، یہ اور بعض جگہ یہ جو چشمے ہیں ان کے متعلق یہ کہا نا، یہ جو ہے کہ یہ چشمے روان رہیں گے اور اس وقت تک رہے گا جب تک یہ جو ہے نا، یہ چشمے جو ہیں مومن اپنے قلوب سے نکالیں گے. ٹھیک ہے، یہ قرآن یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اب کائنات کی ہر شے کے مقابلے میں انسانی ذات جو ہے ایک غیر متبدل شے ہے جی. یہ وہ جو ایکچوئل ٹاپک ہے ہمارا، پھر قرآن جو ہے نا رسک پہ آ گیا، نشو و نما پہ آ گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں صبح کے کھانے کے بعد شام کو پھر روٹی کی طرف ہم جس طرح آ جاتے ہیں. جنت کی خصوصیت قرآن کیا بتا رہا ہے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا. ٹھیک ہے، جب بھی ان کو یہ سامان عزیز دیا جائے گا، یہ بڑی زبردست چیز ہے، غور کرنے والی چیز ہے. ہاں، کہ جب بھی ان کو یہ سامان زیست ہوگا تو اس زمانے کے بدلتے تقاضوں کا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ زمانہ تو مسلسل چلا آ رہا ہے. دیکھیے 1400 سال میں ہر آن یہ چیز ہے کہ زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں. ایک فرد کی پوری ایک زندگی کے اندر اس کے تقاضے عمر کے ساتھ بدلتے ہیں، حالات کے ساتھ بدلتے ہیں، قوم کے تقاضے بدلتے ہیں. مرور وقت سے جوں جوں پیسیج آف ٹائم سے وقت کا دھارا آگے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بدلتے جاتے ہیں. وہ ان کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہے، ایک چیز تو یہ. ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو غیر متبدل، وہ خود انسان کا یہ جو میں ہے، ریئل سیلف ہے. ٹھیک ہے، ذات جس کو اقبال خود ہی کہتا ہے. یعنی آج سے 20 سال پہلے کا جو واقعہ ہو جو ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے بندے کو. حالانکہ یہ فزیکل باڈی، یہ کہتے ہیں جو ریسرچ ہے ان کی کہ 20 سال کے اندر ڈاکٹروں کی ریسرچ کی تحقیق کے مطابق کم از کم 3 دفعہ پورے کا پورا یہ فزیکل سیلف بدل چکا ہوتا ہے. اب نہ وہ جگر ہے، نہ قلب ہے، نہ دماغ، لیکن اندر کچھ ہے. آج بھی اس جو ہے 20 سال کا واقعہ آپ یاد کریں کوئی گھنونا سا تو دل پہ اثر کرے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، اگر اس میں تنوع نہ ہو بدلنے والے تقاضوں کے مطابق، یہ سامان زیست نہ ملے تو دیکھیں پھر وہ گرو بندی ہو جاتی ہے نا، مناپلی اجارہ داری ہوگی، اس میں ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتی جی. ٹھیک ہے، اس لیے جسمانی ضروریات کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق سامان نشو و نما کا ملتے چلے جانا، یہ رحمیت کا تقاضا. ٹھیک ہے، اب بچے کو دیکھے 1.5-2 سال تک صرف دودھ ہی ملنا چاہیے، اس کے بعد خالی دودھ پہ تو گزارا نہیں ہوتا، دانت نکل آتے ہیں اس کے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جس دور کے اندر بھی ان کو سامان عزیز دیا جائے گا، کالو حاضر الذی رزقنا من قبل، کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پہلے جو کچھ تھے ان کو بھی ملتا چلا جا رہا تھا، ان سے کہا جائے گا نہیں، وہ اوتو بہ ہی متشابہا، یہ زمانے کے تقاضوں سے ملتا جلتا. متشابہا سے مطلب ملتا جلتا ہے جو تمہیں دیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، رزق بہرحال ایک چیز ہے، مینٹیننس کا ذریعہ ہے، نشوونما کا ذریعہ ہے. رزق میں تو طبی نشوونما کے لیے، یہ تو انسانی صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ ریئل سیلف کا جو رزق ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے ذہن میں تو آ نہیں سکتا، کس قسم کا اللہ میاں دیں گے. رزق کے معنوں میں یہ دو شرطیں ہونی چاہئیں، پورے انسان کی منرا حاصل کل جو ہے نشوونما ہو، اور دوسری شرط یہ کہ ضرورت کے وقت ملے، بر وقت ملے. دیکھیے ضرورت کے اعتبار سے دیکھ ملتا جائے، کس طرح سے ملے یہ ہے، ٹھیک ہے. اب کسی بھی قوم کی وہ دیکھیں نا، 400 سال سے اگر وہ حکومت کر رہی ہے، ہر قسم کا سامان عزیز سے، اس کے یہاں پھر امانی سے، اس قوم کی 100 سال پہلے کی تصویریں آپ دیکھیں جو ملتی ہوئی آپ کو ملیں گی اس میں، سوشل میڈیا پہ بھی اور فیس بک پہ بھی سارے دیکھیں، تو ان کے بادشاہ میں سامان عزیز تو ملتا جائے گا، لیکن وہ بالکل بدلا ہوا ہوتا ہے، وہ ملتا جلتا ہوا زمانے کے تقاضوں کے مطابق دیے جائیں گے. یہ ہے جنت، ٹھیک ہے، جس میں انسانی کی نشوونما کے ساتھ ساتھ جو ہے تو انسانیت کی نشوونما کے تقاضے بھی پورے کرنا قرآن نے یہ فریضہ قرار دیا. وہ جنت کو ذوات افنان کہا گیا ہے، 55/48، یعنی جس میں تنوع ہو، سامان زیست ہو، جس سب کی پرورش کے لیے ہو، انسانی صلاحیتوں کی پرورش کے لیے ہو، ضرورت کے وقت ملے، ہر ایک کو ملے، دائمہ ملے. اس کے ساتھ زمانے کے تقاضوں سے اس کی صورتیں بدلتی چیز جائیں، لیکن جو چیز اس میں امیوٹیبل ہے تو وہ اپنا نتیجہ غیر متبدل پیدا کرے گی. اس کی جو انسانیت ہے، جو ریئل سیلف ہے، زمانے کے تقاضے کے مطابق اس کی بھی نشوما ہوتی چلی جائے، متشابہ تشابہ کے ساتھ ساتھ ملتا جائے. کا انکار کرنے والوں کی کیفیت یہ ہے، وقود و حناس و الحجارہ، اس کے برعکس اقرار کرنے والے، اس کے بعد نظام قائم کرنے والوں کو نتیجہ، ان کو یہاں کی زندگی کی وہ جنت ملے گی جس میں سامان عزیز کی فراوانیاں، شادابیاں، انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما. یہ تو تنہائی میں تو نہیں ہوگا، جماعت کے اندر رہتے ہوئے، جماعت اس قسم کی جو ازواج مطہرہ پر ہو، ایسے رفقا جو متحرین ہوں، ان کے اندر داخل ہو جانے سے جنت کے اندر داخل ہو جانا ہے. اور جنت وہ ہے جس میں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضا کو مطابق آپ کو یہ سارا سامان نشوما ملتا جائے. یہ اور یہ پہلی، یہ دوسری جو اور پہلی وہ جو وقود و الناس والحجار، ٹھیک. اب اس آیت کو لے لینا، اگر تم نے اندادن من دون الہ کھڑے کر دیے، تم نے انسانوں کو بھی یہاں کی اس رزق کی ملکیت پر شریک کر دیا، تو اس کا نتیجہ وہ جہنم ہوگا جس کے اندر ان سب چشموں کے اوپر قبضہ کرنے والے خواص، اجارہ دار بھی اور عوام بھی، الناس والحجارہ. ہاں یا الحجارہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگوں کو کہتے ہیں، اس کا مطلب پتھر نہیں کیا جاتا، یہ عوام و خواص کی بات قرآن نے کی ہے. اس سے محتاج و محروم ہوں گے، یہ دونوں کے دونوں جہنم کے اندر ہوں گے. یہ یاد رکھیں، جس میں انسانی کی طرح نظام زندگی کو دو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، یہ سامانی نشوونما رزق تو ایک گوشہ ہے جسے روٹی کہتے ہیں، یہ کلی تو نہیں ہے. قرآن کی ایک سورہ جو ہے، ایک عمارت، اس کی ایک منزل ہے. جو کلی انسان کی نشوونما ہے، اس کے لیے ایمان، اعمال صالحہ، تمام اقدار خواندی کے اوپر ایمان ہے. ہاں اور زندگی کی جو ہے انڈیویزیبل ہول ہے، اس کو آپ ڈیوائڈ ہی نہیں کر سکے، یونٹی ہے کہ ناقابل تقسیم وحدت ہے یہ لائف جس کو قرآن کہتا ہے، ٹھیک. یہ ہے، یاد رکھیے، یہ جو متحرر رفقا ہیں جن کی جماعت کا نام قرآن نے جماعت مسلمین رکھا ہے، ان کے اندر شامل ہونے سے جنت ملتی ہے، ان کے بامی تعاون سے. ہاں اور اس میں تسالم نہیں ہوتا، سلامہ سے یہ لفظ تسالم کہتے ہیں نا، کہیں ایک گھوڑا چلاتے ہیں، کہیں دیکھا ہوگا ایک بگی کے اندر 4 گھوڑے ہیں، اتنے گھوڑے اس صورت میں اس گاڑی کو عمدگی سے کھینچ سکتے ہیں، جب ان کا پاؤں ایک جیسا اٹھے، ایک جیسا پڑے. گھوڑوں کا یہ گروپ جن کے پاؤں ایک جیسے اٹھے اور ایک جیسے پڑے، اس کو تسالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی سرکشی سے آگے نہ بڑھ جائے، اسے پھر ادوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سیام بھی کہتے ہیں جو پیچھے رہ جائے، تھک کر انسانیت کی صفوں میں چلنے والوں کے ساتھ نہ چل سکے، مضمحل ہو کر افسودہ ہو جانے والا، صلاحیت ہے جس کی مضمحل ہو جائیں، اس کو جو ہے سام کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے جی، ٹھیک ہے. دیکھ رہے جی، وہ یہ بات ہے، تبھی زندگی کی ضروریات ہیں قرآن کے نزدیک. جنت جو ہے تمثیلی بیان ہے، جنت کی جو نماں بے شمار مقامات پر دی گئی ہیں، وہ اگر آپ غور کریں بحیات مجبوری، تو انسان کی جو فزیکل لائف ہے، جس قدر بھی آسائشوں کی آرائشوں کی ضرورت ہے، سب اس میں آ جاتی ہیں، لیکن جن چیزوں کا نام لے کر اس میں ذکر آئے، سامنے رکھنا چاہیے یہ اس چیز کو مد نظر کہ وہ قرآن کی اولی مخاطب عرب قوم تھی، جو چیزیں ان کی نگاہوں میں زندگی کی خوشگواریاں، سرفرازیاں اور سیرابیاں تھیں، نمایاں طور پر قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، مثلا ٹھنڈے پانی، صاف شفاف پانی، چشمے، باغات، پھلوں سے لدے درخت، وہ پھل ایسے کہ جو ہر ایک کی جھولی میں آ جائیں، پرندے کو گوشت، آب رواں کے کنارے، ٹھیک ہے، صوفے بچھے ہوئے، قالین، حریر و اطلس کے پردے، چاندی سونے کے ظروف، یہ ایسی چیزیں جو عام طور پر زندگی آسائشیں گنی جاتی ہیں، یہ اولین مخاطب عرب قوم تھی، ان کے نزدیک تو یہ زندگی کی آسائشوں کا گویا یہ کلائمیکس تھا جی، اس کے معنی یہ نہیں کہ ہمیشہ بالکل یہی چیزیں جن کا ذکر یوں الفاظ میں آیا، یہی دیے جانے کی بات ہے، وہ تو قرآن نے ایک لفظ میں بات بیان کر دی، وہ تو وہی متشابہ، ہر دور میں ملتی جلتی ہوئی جو چیزیں زمانے کے تقاضے کے مطابق دی جائے، اس میں تغیرات ہوں گی یار، یہ بنیادی طور پر آسائشیں اور آرائشیں، یہ تو کوئی متعین چیزیں نہیں ہیں جو وہاں کہیں گئی ہیں، وہ ملتی جلتی ہوں گی، ہر زمانے کے تقاضے جس قسم کے ہوں گے اس کے مطابق آرائشیں اور آسائشیں ملتی جائیں گی، اس زمانے میں اگر آج کی آسائشوں کو ذکر کیا جاتا تو ان کی سمجھ میں بات ہی نہ آتی، کہہ دیتے ہیں ریفریجریٹر بھی ملے گا، فریج بھی ملے گا، اے سی بھی ملے گا، اور ٹی وی بھی ملے گا جی، ہاں، اور موبائل بھی ملے گا، یہ بہرحال یہ اس دنیا کی آسائشوں سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ بتایا قرآن نے ضابطۂ خداوندی کے مطابق جو زندگی بسر کرنے کا نتیجہ ہے، کہ اس دنیا میں بھی جنت اور اخروی زندگی میں بھی، یہ جنتان کا ہے قرآن، یہاں کی جنت جو ہے نا اس کا تو بتا دیا قرآن، آسائشوں اور آرائشوں کے نام بتا دی، لیکن یہ ساتھ کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ بالکل ایسی ہی ہوں گی جو ملیں گی، کہا وہ اوتو میں ہی متشابہ، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ملتی جلتی ہوئی چیزیں ملتی جائیں گی، یہ یاد ہے کہ جہان فردہ جو ہے آخرت کا کی نماں جو اس کو کل فرض زندگی کی ہماری جو یہ موجودہ سطح اس میں شعور سے سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ تو فزیکل سیلف ہے، اس کے اندر یہ طبی آسائشوں کو بتایا گیا، اور انہی آسائشوں کو جب اقدار خداوندی کے تابع رکھا جائے تو انسان کی ذات کی نشما ہوتی جاتی، یاد رکھیں ان کے تعلق بہرحال اس دنیا کی زندگی سے، اس کے بعد کی زندگی میں جو جنت ہے، ہاں اس کے متعلق اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ کی جنت عجیب ہے یار، اس میں پانی، پھل، صوفے، پردے، حتیٰ کہ ان کے تصور کو تھا کہ عورے جتنی چیزیں بہنی، یہی چیز اس طرح کی جیسے طبی زندگی میں ہوتی ہیں، یہ چیزیں اس انداز کی وہاں ملی، ذرا سبھی قرآن کے اوپر غور کر لیا جاتا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ قرآن نے اس جنت کے متعلق بار بار کہا ہے، مثل الجنت اللتی وحید المتقون، مثل الجنت اللتی، یار یہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جائے، اس کی مثال یوں سمجھو یار، اور ظاہر محسوس چیز سے اللہ نے مثال دینی تھی، اس کے بعد آگے تجری من تحت الانہار اکلہا دائمون وظلہا، تمثیلی بیان ہے، مثال دے کر بتا رہا ہے قرآن، مثل الجنت التی وعد المتقین فیہا انہار من ماء غیر آسن، ٹھیک ہے، یعنی غیر متغیر پانی، ایسا جو چلتا رہے گا، یعنی یہ سامان عزیز کی بات قرآن نے کی ہے، وانہار من لبن لم یتغیر طعم وانہار من خمر لذت للشاربین، 47/55 تمام چیزیں اس کی مثال یوں سمجھو، پھر ان سے زیادہ واضح بتا دیے قرآن نے یار، یہ آیت پڑھیے ذرا 32/17، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص زندگی کی جو موجودہ شعور کی سطح پر یہ جان ہی نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا ہے، پوشیدہ جو رکھا ہوا ہے، اتنی صاف چیز بتا دی، یہ جتنی چیزیں کہی گئی ہیں اگر یہ طبی طور پر محسوس شکل میں بیانی یہ سمجھی جائیں کہ اس جنت کے اندر بھی ملے گی، تو یہ روزمرہ کی ہماری چیزیں یا یہ کہ ہم جان ہی نہیں سکتے، کوئی نفس جان ہی نہیں سکتا یار کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا رکھا ہے، یہ سامان کاہے کا ہے جی، جزام بما کانو یا ملون، 35/17 ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، جیسے اس موجودہ شعور کی سطح پر کوئی نہیں جان سکتا کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آخرت کی زندگی ان امور امور سے جو میٹا فزیکل ہیں سارے، ایبسٹریکٹ ٹروتس ہیں، بسیط حقائق ہیں، غیر محسوس. یہ سمجھائی جا رہی ہیں مثالوں سے. ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ زندگی کی نوعیت کیا ہے. ہم کیا یہاں کی نہیں سمجھ سکتے تو وہاں کی کیا سمجھیں؟ وہاں کے قوائف کس قسم کے ہوں گے؟ قرآن انسانوں کی زبان میں جو ہے نازل ہوا، اس لیے ان چیزوں کو انسانوں کی زبان میں یہ تشبیہات اور استعارات سے سمجھاتا ہے. وہ تو وہاں کی بات ہے، یہاں کے متعلق بھی اچھے اچھے یہ قادر البیان اپنے اس کا بیان دیکھیں نا، غالب کیا کہہ رہے ہیں. ہر چند کہ وہ مشاہد حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر، یہاں یہ بات بنتی نہیں ہے باد و ساغر کے کہے بغیر. تو وہاں زندگی کے متعلق جس کے لیے کہا ہے کہ کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا کیا سامان پوشیدہ کر رکھا ہے، تشبیہات کے انداز ہی میں بیان کیا جا سکتا تھا. یہی چیز ہے کہ جنت کے متعلق جہاں اس دنیا کی جنت ہے اس میں تو وہ اشیاء کہی گئی ہیں، وہ بہرحال اس دنیا کی اشیاء اسی شکل کے اندر سامنے آئیں گی، یا بعین ہی وہی ہیں جو زمانے کے تقاضوں سے ملتی جلتی ہوئی ملی ہے. کہ جہاں تک اخروی زندگی کا تعلق ہے، وہاں کی جنت، وہاں کی جہنم، وہاں کا عذاب ثواب، ٹھیک ہے نا جی، یہ اس کی نوعیت و کیفیات جو ہیں وہ محسوسات میں تو بیان نہیں کیے جاتے، تجبیات ہی میں بیان کیے جائیں. یہ ہے وہ چیز جس کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کے لا یعنی اعتراضات جو ہے تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور قصور کچھ ان کا بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں کی جو قدیم تفاسیر اس میں دیکھی، حوض کوثر کی لمحیاں لکھی ہیں، جنت کے آبخوروں کے پیمانے ہیں، وہاں کے انگور کے دانے کے متعلق لکھا ہے کہ ایک کوا 500 سال تک چکر لگاتا رہے گا تو اس کا دور ختم نہیں ہوا. دیکھ رہے ہیں آگے بڑھو نا تو حیرت ہو جاتی ہے بندے کو جی. ہاں اتنی شرمناک باتیں کہ بیان کریں تو بسوس ہم پرم جی مردوں کی محفل میں تو یار یہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں یہ ہے قرآن کو دیکھیے، اسے تشبیہات سے بات بیان کی کہ انہیں تشبیہات کی وجہ سے اس قسم کے خیالات ابھرے، پھر خود ہماری غلط نگاہی کی وجہ سے ہم نے ان کی پیمائشیں کی جو تشبیہات کے انداز میں بیان کی گئی ہیں، ہم نے محسوسات کے پیکر میں ڈالی. یہی مثالیں قرآن نے دی ہیں. اس لیے اب وہ اگلی آیت دیکھیں نا، اس میں 2:26 ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ تو صرف جنت کے اشیاء کی چیزیں کوئی مثالیں، بہرحال بڑی نکری اجلی قرآن کہہ رہے. کسی اس قسم کی غیر محسوس حقائق کو سمجھانے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اللہ کے لیے یہ چیز بھی کوئی شرمندگی کا باعث نہیں ہے کہ وہ مچھر جیسی ناچیز مثال دے دے سمجھا دے. بات تو مثال کی ہے، اس سے بھی کم تر درجے کی مثال دے دے. مثال تو مثال ہوتی ہے، اس لیے اس کے کہہ دینے سے یہ دینے سے یہ کہہ دینا کہ صاحب اللہ جیسی بلند ہستی، اور دیکھیے بات سمجھانے کے لیے آپ کو کا ذکر، آفتابوں کا ذکر، سونے کے کنگن کا ذکر. اس دور کے لوگوں نے بھی کہا کہ آج کے یہ جو رنٹلسٹ ہیں یہ بھی کہتے ہیں، ہم نے بھی 1000 برس تک انہیں کوئی متعلق یہی سمجھا، ٹھیک ہے جی. اس نے کہا کہ بات کوئی ایسی باعث ندامت نہیں، جھجکو نہیں، یہ بات دھڑلے سے پیش کرو. تمثیلات کے رنگ میں قرآن نے یہ باتیں بیان کی، اللہ نے بیان کی، لیکن دیکھیے کس انداز سے 1400 سال پہلے اس چیز کو خود ہی محسوس کرتا ہے، بیان کرتا ہے. فاما الذین آمنوا فیعلمون ان الحق من ربهم، جی 26 آیا ہے بکرا کی، جو ان بنیادی صداقتوں پر یقین رکھتے اور جانتے ہیں کہ دی ٹروتھ کہا گیا، حقیقت ثابت ہے، اس حقیقت کو محسوسات کی تمثیلات میں بتایا گیا ہے، بات ان پہ صاف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی. ہاں جو ایمان لائے ہیں ٹھیک ہے. واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا 26، یہ بات اصل میں بنیادی حقیقوں کے اوپر یقین اور ان کے انکار پر ہے. جب اس سے انکار کرے گا تو جو انکار کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جی، ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ ہر بات پر اعتراض کریں گے، انہیں ہر جگہ نقص نظر آئے گا. ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ سر سے پاؤں تک وہ نگاہ دوڑائیں گے مکھی کی طرح، جہاں کہیں غلاظت ہوگی وہاں آ کر بیٹھیں گے. وہ نگاہی ایسی ہے کہ چن چن کر برائیاں کمزوریاں کہیں نظر پڑے، صرف ان چیزوں کو چنتی ہیں. جو بنیادی صداقتیں ہیں انہوں نے ان سے انکار کیا ہوتا ہے. قیمت ہر شے زانداز نگاہ، دیکھ رہے ہیں؟ اگر بنیادی حقائق کو بھی تسلیم نہ کیا جائے تو پھر انسان کی ذہنیت زنگالوت ہو جاتی. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں؟ اب اس قسم کے اس پہ اعتراض آتے ہیں کہ صاحب شہد کی نہریں بہ رہی ہوں، کیا مثال دیے. کہتے ہیں کہ بات یہ یہ دلو بھی کثیرم و یادی بھی کثیر، 26 آیا. اصل میں زاویہ نگاہ کے فرض سے اس کا تاثر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے اشیاء کی ماہیت بدل جاتی ہے. یہ چیز ہے جسے ایمان کہتے ہیں. ایمان انسان کی نگاہ کا زاویہ درست کر دیتا ہے. جب نگاہ کا زاویہ درست ہو جاتا ہے تو ہر شے اپنی اصلی حقیقت میں نظر آتی ہے. غلط شے غلط نظر آتی ہے، صحیح شے صحیح نظر آتی ہے. پھر جہاں تمثیلات اور استرات آتے ہیں وہاں سمجھ لیتا ہے کہ بات سمجھانے کے لیے باد و ساغر کہا گیا، مراد اس سے شراب نہیں ہے. اور جب نگاہ کا زاویہ بدلا ہوا ہو تو اس نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہے. تو پھر یہ چیز ہے کہ صاف حقائق بھی سامنے لائے جائیں تو انہیں بھی ان کو برائیاں نظر آئیں. سچ کہا ہے قرآن نے، یہ دل بھی کثیر ہے و یادی بھی کثیر، اس بے ہی کہ دیکھتے ہیں چیز ایک ہی ہے. دیکھیں قرآن، اسی سے انسان اپنی اپنی نگاہ کے مطابق تاثر لیے جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے، زنگ لگ جاتے ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ چیزوں کی سمجھ گئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.